jest dla mnie nie zaszczyta. A Waldek mi odprowadza pół do dziesiątej do roboty, wszystkie psy się pobudzą. Aniu, jeszcze wszystkie psy szczekają, jak Boga kocham. No. Mówię ci, jeden go zaszczek, a ja po drugiej w nocy ludzie stałnie i tą samą drogą wracam. Żaden pies, mówię ci, nawet nie szczeknie. No. A z nim będę szła wszystkie psy na Włochach, jak tylko to będą. Po co to wszystko, mamu, przestań.